Moi boas a todos e a todas, radiointes. Somos as Contalendas, aos micros quenlles fala Paula e Nerea. Boas, espero que gocedes coas nosas lendas e historias, esas que tanto gustaban de contar os nosos avós cando éramos pequenas, e que aínda seguen a facer. Non vos esquezades, sintonizade as Contalendas no 90.5 FM e na web do IES de Melide. Non ides a topar ningún programa mellor, nin nada parecido. Somos as Contalendas. As Contalendas! Adiviña adiviñanza, sabedes quen somos? Somos as Contalendas. Paula e Nerea de primeiro da ESO. Canto tempo, nosos queridos radiointes. Xa pensabades que marcháramos? Que tal vos foi a Semana Santa? Ben, ben, ben, xa vale de tantas preguntas. Ao que íamos, sabedes de que imos falar hoxe? Hoxe imos falar de adiviñas. Sí, adiviñaches. Comecemos. A ti acudo en ti maduro, traballo estudo para o teu futuro. O colexio. Sí, teño patas ben dereitas, pero non me podo mover. Levo as costas a comida, pero non a podo comer. A mesa. Sí, por dentro carbón, por fora madeira, e no teu maletón acudo á escola. O lápis. Sí. Unha abella larga e seca derretendo a manteiga. Ui, esta non a sei. A vela. Cale a ave con máis letras. O abecedario. Sí. Cale o número que se lle quitas a mitade vale cero. O oito. Sí. Veña, agora tócache a ti. Veña. Que fai falta para que cinco persoas cun paraguas non se mollen? Que non chova. Sí. Cantos meses do ano teñen 28 días? Febreiro. Non, todos. Ai, claro. De que cor son as mangas do chaleco verde de Xoán? De ningunha, porque o chaleco non ten mangas. Sí. Que é unha cousa que coa súa risada perdeu a súa anada? O ourizo da castaña. Sí. Ben, pois nós témonos que ir despedindo. Non é así, Paula? Así é, pero antes déixame darlles un aviso aos nosos radiointes. Se queredes ver máis adiviñas en galego, só tedes que consultar internet ou algúns libros de adiviñanzas. Exacto. Recordade, se nos queredes sintonizar, ide a Radio Fala Melide ou a web do IES de Melide. Nos estaremos aquí de novo convosco contándovos máis adiviñanzas. Ata a próxima!